مشرک اور کافر لوگ انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، اور بعض قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ انشق القمر، اور پھر محاسبہ اعمال کے بارے میں شدید درجے کا انذار کیا گیا ہے، بہت ڈرایا گیا ہے. چنانچہ مکے اور عرب کے مشرکین جو بہت ہی تکبر اور اکڑ میں مبتلا تھے، ان کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے. اور محاسبہ اعمال کی وہ منزل جو پیش آنے والی ہے، اس کا ابتدائی حال ذکر کیا گیا ہے، اور اس دن کی سختی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالی نے سابقہ قوموں میں سے بعض قوموں کے واقعات کا ذکر کیا ہے، یہ نصیحت اور انذار کے لیے، جس سے یہ لوگ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور توحید کا بھی اور رسالت کا بھی. تو اسی طرح ان سے پہلے بڑے بڑے مغرور اور بڑی بڑی سرکش قومیں گزری ہیں، اللہ نے ان پر جو گرفت کی تھی دنیا کے اندر اس کا ذکر کیا. یہ ماض عبرت کے لیے، واقعات کی تفصیل مقصود نہیں ہے. بعض صورتوں میں پورے واقعات کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قدر بیان فرمائی ہے، جیسا کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال سورہ ہود میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ سورہ آراف میں بھی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی. لیکن یہاں صرف انذار کرنا مقصد ہے، اللہ کی جو سخت گرفت آئی تھی ان پر، اس سے قرآن کے نزول کے زمانے اور بعد والے مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے. فرمایا ان کا انکار کرنا توحید، قیامت اور رسالت سے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، تکذیب کر چکی ہے، ان کا کیا حشر ہوا. فکذبوا عبدنا، قوم نوح نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. بندے سے مراد نوح علیہ السلام، خدا کا بے حد شکر گزار بندہ اور اللہ کا رسول. رسالت سے بڑھ کر تو کوئی فضل و کمال ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالی مخلوق میں سے جس کو عطا فرمائے. سب سے بلند ترین کمال اور فضیلت کی بات وہ نبوت اور رسالت، اور پھر اس میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے. دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض، یہ ابتلاء آزمائش اور واقعات کی وجہ سے بعض کو اللہ نے بعض پر بہت فضیلت بخشی ہے. جن انبیاء اور رسل علیہم السلام کو اللہ نے فوقیت بخشی ہے نبیوں اور رسولوں میں سے، ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. تو قیامت والے دن بھی یہ بات ہوگی کہ لوگ جب شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہاں کہیں گے یا نوح انک اول الرسل الى اهل الارض، اے نوح آپ سب سے پہلے عظیم رسول ہیں زمین والوں کی طرف، اشفع لنا، آپ سفارش کریں پروردگار کے سامنے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے. نوح علیہ السلام انکار کریں گے. اول الرسل ہے اس حدیث کے اندر، پہلے رسول. تو پہلے ان سے تو پہلے بھی تھے، ادریس علیہ السلام یا آدم علیہ السلام، حضرت شیس، اور ممکن ہے کہ اور بھی کچھ ہوں، لیکن مستقل شریعت اور پھر شریعت کے انکار پر جو سزا کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہی. اس سے پہلے کسی قوم کو سزا نہیں دی گئی تھی. تو اس لحاظ سے اور سورہ بنی اسرائیل میں نوح علیہ السلام کا عبد شکور کے ساتھ اللہ نے وصف کیا, بڑا شکر گزار بندہ تھا نوح, تو اس کی تکذیب کی, تکذیب کیا, اس کو کہا کہ نہ تو خدا کا رسول ہے اور نہ ہم تیری بات مانتے ہیں, تو جھوٹ بولتا ہے العیاذ باللہ. اور کالو مجنون, اور اس کو دیوانہ کہا, وزدجر, اور اس کو جھڑک دیا گیا نوح علیہ السلام, اور کہا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا تو ہم سنسار کر دیں گے, پتھر مار مار کر کے فنا کر دیں گے, اڑا دیں گے. تو وہ وزدجر ان کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا گیا, کہا کہ بیکلی کی باتیں کرتے ہو تم, یعنی ہم کو ہمارے معبودوں سے چھڑاتے ہو اور ہمارے طریقے کو غلط کہتے ہو اور اپنی بات چلاتے ہو. یہ بڑی سختی کے ساتھ کافروں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا, یعنی اور جیسا کہ سورہ نوح جو مفصل حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا اشارتاً ذکر کیا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک نوح علیہ السلام کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ان لوگوں نے, سورہ ہود سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے, دوسری صورتوں سے بہت تکلیف پہنچائی, ہر موقع پر اذیت دیتے تھے, پتھر مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے تھے, جیسا بھی ممکن ہوتا تھا. اذیت پہنچانے کی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اختیار نہ کی ہو. اور پھر وقفہ بھی اور عرصہ بھی بڑا لمبا تھا, یہ 950 سال کا وقفہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے, بڑا لمبا وقفہ ہے. تو نوح علیہ السلام برداشت ہی کرتے رہے تکلیفوں کو. اور یہاں خلاصہ ہی ذکر کیا گیا ہے کہ آخر میں جب مایوس ہو گئے کہ کسی طرح یہ لوگ اب باقی ماندہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, پدارب ونی مغلوب, پروردگار میں تو عاجز ہو گیا ہوں, مغلوب ہو گیا ہوں, اب میرا انتقام لے. یہ سینکڑوں برسوں کے بعد یہ بات ہوئی, یہ پہلے ہی مرحلے میں نہیں بد دعا کی, بلکہ آخر میں عاجز آ کر اور وعظ و نصیحت اور تبلیغ اور پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ جب ان پر مؤثر نہ ہوا اور بلکہ ان کی مخالفت بہت بڑھ گئی حد سے زیادہ, تو پھر اللہ کے اس بندے نے ان کے خلاف بد دعا کی, انی مغلوب, میں مغلوب ہو گیا ہوں, میرا انتقام لے, بدلہ لے. تو اللہ نے پھر وہ نوح علیہ السلام کا بدلہ لیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں, حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی بدلہ خدا لیتا ہے, اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا کے نیک بندوں کو کوئی ستائے گا تو بے فکر نہ ہو, یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مہلت دے دیتا ہے اور کبھی انتقام بھی لیتا ہے اور اپنے مظلوم اور کمزور بندوں کا, جیسا کہ نوح علیہ السلام کا انتقام اللہ نے لیا. تو فرمایا کہ اللہ نے پھر اس قوم پر سزا ڈال دی, اور سزا اس شکل میں ففتحنا ابواب السماء, آسمان کے دروازے ہم نے دہانے کھول دیے زور سے ٹوٹ کر برسنے والے پانی کے ساتھ, منہمر بہت شدت سے برسنا, شدید موسلادھار شکل میں جیسا پانی برستا ہے ایسا. اور ساتھ ہی زمین کے چشموں سے بھی پانی کو جاری کر دیا دونوں طرف، زمین کے اندر بھی جو پانی کے چشمے سب کو کھول دیا کہ پانی نکلنے لگے. تو پانی اب آسمان کا پانی بھی اور زمین کا بھی مل گیا ایک بات پر جو ٹھہرائی جا چکی تھی. وہ خدا کے علم میں یہ بات مقرر تھی کہ اس قوم کو سزا دے کر اس کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے، اور یہ ایک ٹھہرائی ہوئی بات پر وہ پانی اکٹھا ہو گیا. یہ درمیان میں کہ بہت عرصے کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وسن الفلک بعیوننا ووحینا، ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو. کشتی والا واقعہ بھی سورہ ہود میں موجود ہے، جب کشتی خشکی پر وہ بنا رہے تھے تو وہ لوگ ٹھٹا تمسر کرتے تھے جب بھی پاس آتے تھے، اور پھر علامت بھی ٹھہرائی گئی کہ فلاں وقت جب یہ علامت ظاہر ہوگی اس تندور سے پانی ابلے گا تو پھر کشتی میں فوراً سوار ہو جانا، اور اپنے جو متبع اور پیروکار ہیں ان کو بھی، اور ساتھ ہی جو جانوروں کی قسمیں ہیں ان کو بھی ساتھ ڈالنے کا حکم دیا، کیونکہ سیلاب ایسا عام سیلاب تھا کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اس واسطے اب وہ جانوروں کو بھی ساتھ جوڑا جوڑا رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. نوح علیہ السلام کشتی تیار کی تھی، یہ بہت لمبی چوڑی کشتی تھی، جتنا ہمارے یہ سفینہ حجاج تھا، اب تو وہ نہیں ہے، یہ اتنی کشتی بنتی ہے. اس کی منزلیں صرف تین تھی، سفینہ حجاج کی 11 منزلیں تھی، لیکن اونچائی لمبائی تقریباً اتنی، 3 منزلیں اس کی بنائی گئی تھی. اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا، اور پانی کا جو اجرا تھا احادیث یا قرآن کی آیات میں تو اس کی تصریح نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ بہت شدید قسم کی بارش ہوئی، لیکن بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش 40 دن تک ہوئی تھی. نیچے سے پانی بھی ابر رہا تھا، اوپر سے بھی شدید قسم کی بارش ہوئی تھی، جو ایک لمحہ بھی اس میں توقف نہیں ہوا تھا. یا تو 24 گھنٹے اگر موسلادھار بارش ہو جائے تو تباہی مچ جاتی ہے، لیکن جہاں 40 دن تک مسلسل دن رات شدید قسم کی موسلادھار بارش اللہ نے اتاری ہوگی، اس کے پانی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ پہاڑیوں سے بھی 30-30 فٹ پانی اوپر چلا گیا تھا، یعنی اتنا وہ پانی آ گیا تھا. یہ طوفان نوح جو ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ محدود خطے میں تھا یا تمام زمین پر آیا تھا، دونوں قسم کی روایتیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر انسانی آبادی تھی اس وقت انسانی آبادی اتنی نہیں پھیلی تھی جیسا کہ بعد میں دنیا کے تمام خطوں میں انسانی آبادی پھیل گئی. اس وقت یہ دجلہ اور فرات کا دوابہ جو ہے اس کے اندر زیادہ تر آبادی تھی یا اس کے اطراف میں، تو سیلاب اسی علاقے میں آیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تمام سطح ارض پر آیا تھا. بہرحال شدید قسم کا یہ طوفان تھا، اور پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے سوار کیا اس کو حمل ناو علی ذات الواحن، ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی، اس میں تخت تھے اور پھر اس میں کیل لگائے گئے تھے ان کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ اللہ کے حکم سے اور خدا تعالی کی وحی سے نوح علیہ السلام نے اس کو تیار کیا تھا. پھر وہ پانی پر چلتی تھی ہمارے سامنے، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں. یہ بہت دنوں تک، 6-7 مہینے تک وہ چلتی رہی کشتی پانی، اور پھر جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ کا فرمان ہے وستوت علی الجودی، جودی پہاڑ جو ہے یہ آرمینیا کی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی ہے جو پرانے جغرافیے میں جس کو اراروت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اس پہاڑی پر جا کر کشتی ٹکی تھی اور پھر پانی اترا اس طرح سے نوح علیہ السلام، پھر پانی کے اترنے سے خشک ہونے سے کشتی سے نیچے اترے، یہ کشتی وہاں عرصہ دراز تک رہی، یہ صدیوں تک وہ یہ کشتی وہاں رہی تھی، اسی جودی پہاڑی پر ٹکی ہوئی تھی، لوگ جا کر اس کی دیکھتے تھے اور اس کو بطور اللہ نے نمونے کے طور پر بنایا، اس کشتی کے نمونے پر دنیا کے سمندروں میں چلنے والے یہ جہاز اور بادبانی کشتیاں اور یہ آبی کشتیاں تیار کی گئی ہیں، اب جن میں پٹرول یا ایٹامک انرجی استعمال ہوتی ہے اور مختلف ترقی کر گئے ہیں، لیکن بنیاد یہی ہے، نمونہ یہی ہے جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے تیار کیا، اور میں رہتی دنیا تک اس کو ہم نمونہ بنائیں گے، اور اس کی یاد ہمیشہ رہے گی کہ اس کشتی پر جو سوار ہوئے تھے اللہ نے انہی کو بچایا تھا، باقی تمام کے تمام کو سب کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، یہ بدلہ تھا اس کا جس کی ناقدر دانی کی گئی تھی، نوح علیہ السلام کی جن کی بے قدری کی تھی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا اور خدا کی وحدانیت کو نہ مانا اور جزائے عمل کو ٹھکرا دیا، قیامت کو جھوٹا خیال کیا، نبوت کی نبی کی رسالت کو بھی تسلیم نہ کیا، اور ایسی ناقدر دانی کی انہوں نے، ایک خدا کا مخلص ترین بندہ جو خیرخواہی کرتا تھا اور سمجھاتا تھا ہر طریقے سے، اس کی کوئی بات نہ مانی، اس کا یہ بدلہ اللہ نے لیا، فرمایا اس کو ہم نے بنا دیا اس کشتی کو نشانی، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سوچنے والا یہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرے، اور اسی کشتی کے نمونے پر دنیا میں کشتیاں بنائی جاتی ہیں اور لوگ ایک ملک سے دوسرے تک سفر کرتے ہیں، اس میں نشانی ہے، اور اس کے بچانے کی وجہ سے بھی جن لوگوں کو بچایا گیا تھا بڑے عبرت کا سامان موجود ہے، لوگ نصیحت پکڑ سکتے ہیں، کوئی ہے سوچنے والا اور غور کرنے والا جو خدا تعالی کی قدرت تامہ پر غور کرے اور یہ کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو سوچے، یہ توجہ دلائی گئی ہے، کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ایک ان کو ڈرایا گیا تھا، وہ کیسا ہولناک عذاب آیا، کیسی خطرناک شکل کے اندر ان لوگوں کو اس سیلاب اور طوفان کی نظر کیا گیا، تو فرمایا یہ انذار کے ساتھ ساتھ پھر یہ نصیحت کی بات کو بھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس سورت کے اندر اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لذکر، سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مضامین کو اس طریقے پر بیان کیا، ترغیب اور ترہیب کے پہلو اللہ تعالی نے کمال حکمت کے ساتھ بیان کیے کہ جو آدمی بھی تھوڑا سا غور کرے گا وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اللہ نے بڑی آسانی رکھی، لیکن ہر طریقے سے آسان نہیں ہے، اگر استنباط اور اجتہاد کے پہلو سے غور کریں گے تو قرآن کریم بہت گہری کتاب ہے، بے انتہا غامض ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اور نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، ہر عام عقل رکھنے والا انسان بھی اس تعلیم کو اپنا سکتا ہے اور عمل کر سکتا، لیکن استنباط اور اجتہاد کے پہلو سے اس میں بڑے گہرے پہلو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے وہ آسان ہے، نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور ان اصولوں پر جن پر عمل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے عوامر اور نواہی وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہر لحاظ سے قرآن آسان ہے یہ بات نہیں ہے. اور اسی واسطے قرآن کی تفسیر کرنے کے اندر سلف نے بڑی شرائط رکھے ہیں کہ جب تک 14 علوم پر اس کا عبور نہ ہو اس کے لیے تفسیر کرنی جائز نہیں ہے ورنہ وہ گمراہی پھیلائے گا. اور یہ ہے کہ اجتہاد کرنے کے لیے بہت زیادہ شرائط کی ضرورت ہے. اس لیے جو سلف کے اندر جو علمی دور تھا اور وہ بہت زیادہ علمی ترقی کا دور تھا بعد میں وہ بات کمزور ہو گئی تو مجتہد لوگ بھی کمزور ہو گئے. تو ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے استنباط کے لیے اور مسائل کو نکالنے کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے شرائط ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت قرآن کا چیلنج موجود ہے فاتو بصورت من مثلی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لاؤ سارے انسان اور جن مل کر بھی قرآن کے مثل لانے پر عاجز ہیں سارے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا بعض بعض کے مددگار بن جائیں. یہ 1400 سال سے قرآن کا یہ چیلنج جو ہے برقرار ہے, کسی کو جرت نہیں ہوئی قرآن کی سورت کے مقابلے میں. ان 10 سورتوں کا بھی ذکر ہے, سارے قرآن کا بھی, ایک سورت کا بھی ذکر ہے. ایک سورت حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انسان اور مخلوق مل کر ان مصلحتوں کو نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر رکھی. تمام بھی مل کر وہ مصلحتیں نہیں سوچ سکتے جتنی اللہ نے ایک آیت میں رکھی ہوئی, اور ان کو جاننا بھی بڑی بات ہے. خود شاہ صاحب فرماتے ہیں یوز الحرمین میں, جب میں قرآن کی کسی آیت پر غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے اتنا بڑا سمندر نظر آتا ہے کہ جس کو انسان عبور نہیں کر سکتا, حاوی نہیں ہو سکتا کوئی کسی ایک آیت کے بارے میں کی جائے کہ سارے کا سارا قرآن. تو اس لحاظ سے تو قرآن بہت گہری کتاب بھی ہے, لیکن جہاں تک عمل اور اخلاق کے اعتبار سے اور نصیحت پذیری کے اعتبار سے بہت آسان ہے کہ ہر آدمی عامی سے عامی آدمی تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو سب عمل کر سکتے ہیں. عمل کے لیے اللہ نے ایسے اصول اور ایسا طریقہ کار بیان کیا ہے جس کا سمجھنا بڑا آسان ہے. یہاں اسی پہلو کو ذکر کیا گیا. ایک قوم کا حال سنا, قوم نوح کا حال, یہ انذار تھا. اب دوسری قوم بالکل اجمالاً اور اختصار کے ساتھ فرمایا قوم عاد نے بھی جٹلایا حضرت ہود علیہ السلام. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کے روایت کے مطابق طوفان نوح سے 2600 سال بعد میں اس قوم کو ترقی حاصل ہوئی تھی قوم عاد. اور مصر ابن بیسر جو تھا وہ جس کے نام پر مصر آباد ہوا, اس کے دور میں ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا اور وہ 400 سال تک رہے اس قوم کے اندر. عمریں لمبی ہوتی تھی اس دور کے اندر لوگوں کی بھی. 400 سال تک ہود علیہ السلام خدا کا پیغام سناتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, لیکن لوگوں نے نہیں مانا. کفر اور شرک, تکبر اور غرور, اور ان کے اندر اسراف, یہ ساری بیماریاں موجود تھی. اللہ نے سورہ شعراء میں ذکر کیا دوسری سورتوں کے اندر. پھر اللہ نے ان کو پکڑا, فرمایا دیکھو پھر میرا پکڑنا اور میری سزا کیسے ہوئی. ہم نے ایک تند ہوا ان پر بھیجی ایک نحوست کے دن. یوم کا لفظ آیا, یوم سے مراد مطلق وقت ہے, کیونکہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام اللہ سات دن اور آٹھ راتوں تک مسلسل یہ تند ہوا ان پر بھیج دی گئی تھی. تو یوم سے مراد ایک دن تو نہیں ہے, مطلق وقت ہے. اور یہ نحوس جو فرمایا ہے نحوست, تو نحوست تو مطلق نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں نحوست تھی یہ. اور دن بھی کوئی منحوس نہیں ہے, دن بھی سارے ایسے ہی ہیں اللہ کے. اور یہ جو بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس سمجھا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ مشرکانہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات. کسی قوم کے لیے کسی دن کو یا کسی وقت کو خدا تعالی سخت بنا دے تو اس کے حق میں وہ بات ہوگی, سب لوگوں کے لیے تو یہ بات نہیں ہے کہ سب کے لیے وہ, یا دن کے اندر کوئی خاص ایسی نحوست ہو, یہ بات نہیں, وہ تو اس قوم کے حق میں. تو اور یہ نحوست تھی کہ وہ قوم تباہ اور برباد ہوئی, کہ وہ نافرمان تھی, حد سے زیادہ مغرور اور متکبر اور مشرک اور کفر کرنے والے تھے, اور اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکراتے تھے ہر موقع پر. تو اللہ نے ان پر یہ ہوا مسلط کر کے ان کو تباہ اور برباد کر دیا, جو مسلسل چلتی رہی وہ سات دن آٹھ راتیں, تن جو ناسا لوگوں کو اکھاڑ کر پھینکتی, لوگوں کو اکھاڑ کر پھینکتی تھی. تند اگر آندھی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. ریگستانوں میں تو سواریاں بھی دب جاتی ہیں نیچے, بڑے بڑے پہاڑوں جتنے تودے اس کے اڑتے رہتے ہیں, اور یہ اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے. کانوں میں آجاز و نخل خاویا, وہ لوگ بھی بڑے بڑے تھے, قداور تھے, تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کھجور کے تنے اکھاڑ کر کے پھینک دیے گئے, بڑے بڑے ان کے قدوں کے لحاظ سے یہ تشبیہ ہے. اکھڑی ہوئی کھجوروں کے جیسے تنے ہوتے ہیں ایسا پڑے ہوئے تھے, مطلب ہے وہ. اللہ نے اس طریقے سے ان کو اس ہوا کے ساتھ تباہ کیا. یہی ہوا جو نرم اور خوشگوار ہوتی ہے تو انسان کے لیے مادہ حیات بنتی ہے, اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ تیزی پیدا کر دے تو تباہی اور بربادی کے ذریعے بھی بنتی ہے. خدا قدرت تامہ کا مالک ہے اور حکمت بالغ. اللہ نے ہوا جیسی ہے کہ نرم چیز اور خوشگوار چیز کو تند بنا دیا ان پر, اور وہ گرم لو کی شکل میں ان پر چلا دی. ہلکت آدن بالدبور, یہ مغرب کی جانب سے چلنے والی گرم لو جو ہوتی ہے, یہ اللہ نے مسلط کر دی ان پر, اور اس کے اندر وہ سارے کے سارے تباہ ہوئے. کسی ایک فرد کو بھی ان کافروں میں سے زندہ نہ رہنے دیا اللہ تعالیٰ. صرف وہی چار ہزار, تقریباً چار ہزار آدمی ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہی بچے تھے, باقی ساری قوم ہی تباہ ہوئی. جیسا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے 72 آدمی یا 80 آدمی مرد عورتیں سب, اس کے علاوہ تمام اس وقت سطح ارض پر جتنی کافروں کی آبادی تھی اللہ نے سب کو ہی تباہ کر دیا. ایسے ہی قوم عاد کا بھی حال ہوا. فرمایا میرا عذاب اور میری گرفت کیسی ہوئی, اور پھر اس جملے کو دہرایا گیا کہ دیکھو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, آج بھی تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو اس قرآن سے اور سمجھ سکتے ہو. وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت یقینی ہے, اور کفر اور شرک کی سزا کا ملنا قطعی ہے, اور قیامت کا آنا برحق ہے. یہ واقعات سب بتلا رہے ہیں, یہ نمونہ ہے سزا, ایسی سزا سب کو ملنے والی ہے آگے چل کر. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قذبت ثمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا إنا إذا لفي ضلال وسعر, أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشير. سيعلمون غدا من الكذاب النشير. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر, ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فآخر, فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ذاته فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر جھٹلایا قوم سمود نے ڈر سنانے والوں کو پس انہوں نے کہا کیا ایک انسان ہم میں سے اکیلا ہم اس کا اتباع کریں تحقیق ہم اس وقت البتہ گمراہی میں اور پاگل پنے میں ہوں گے کیا ڈالی گئی یہ نصیحت اس کے اوپر ہمارے درمیان سے نہیں بلکہ یہ جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے فرمایا ان قریب جان لیں گے یہ لوگ کل کہ کون ہے جھوٹا اور اترانے والا بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش ان کے لیے بس انتظار کریں ان کا اور صبر کریں اور بتلا دیں ان کو کہ بے شک پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان ہر باری وہ اس پر پہنچنا ہے پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو پس اس نے ہاتھ اٹھایا واقرا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک آواز پس تھے وہ مثل روندی ہوئی باڑ کے اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جھٹلایا قوم لوط نے ڈر سنانے والوں کو بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی آندھی مگر لوط کے گھرانے والے ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت یہ ہماری نعمت تھی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرتا ہے اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو اس نے ہماری گرفت سے بس وہ جھگڑنے لگے ڈر سنانے والوں کو کے ساتھ اور البتہ تحقیق انہوں نے پھسلایا اس کو لوط علیہ السلام کو اس کے مہمانوں سے بس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں بس چکھو میری سزا اور میرا ڈرانا اور البتہ تحقیق صبح کے وقت آیا ان کے پاس مستقل ٹھہرنے والا عذاب بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے جٹلایا انہوں نے ہماری سب نشانی کو بس پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا ایک زبردست غالب اور قدرت رکھنے والی ہستی کا منکرین قیامت کو انذار کیا جا رہا ہے ڈرایا جا رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ تو اللہ تعالی نے اس مقام پر پانچ نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے جن میں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پھر قوم عاد اللہ نے ان کو دنیا میں بڑا موقع دیا اور بہت طاقت اور قوت بھی دی لیکن انہوں نے انکار کیا، نہ تو خدا کی توحید کو مانا اور نہ قیامت پر ایمان لائے. پھر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر سزا میں مبتلا کیا اور صفائے ہستی سے بالکل مٹا کر رکھ دیا. یہ پانچ قومیں بطور عبرت کے اللہ نے ان کو ذکر کیا. یہ بہت ترقی یافتہ تھے اور طاقتور تھے، اس لیے بعد میں آخر میں قریش مکہ اور مشرکین عرب سے خطاب کر کے بات سمجھائی ہے. یہ بہت طاقتور لوگ تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی مادی لحاظ سے بھی بہت کچھ یہ قوت اور طاقت رکھتے تھے. چنانچہ ان میں تیسرا نمبر قوم سمود کا ہے، فرمایا جھٹلایا قوم سمود میں ڈر سنانے والوں. ڈر سنانے والے تو ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر اور رسول، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ایک نبی اور رسول کو جھٹلانا سارے نبیوں اور رسولوں کے جھٹلانے کے ساتھ برابر ہوتا ہے. گویا انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، کیونکہ بات سب کی ایک ہی ہے، اللہ کی توحید کا پیغام اور ایمان اور نیکی کا پیغام اللہ کے سارے نبی دیتے ہیں. شریعتوں کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے تو وہ فروعی اختلاف ہوتا ہے، اصول کے اندر سارے نبی متفق ہیں، دین سارے نبیوں کا ایک ہے. اور اس لیے فرمایا کہ ایک کو جھٹلایا تو سب کو جھٹلا دیا. اور پھر وہ لوگ نہایت ہی غرور کے اندر تھے، تکبر کے اندر تھے، کہنے لگے ہم اپنے میں سے ایک آدمی کا اتباع کریں، یا پھر ہماری برادری کا آدمی ہے، ہماری قوم قبیلے کا آدمی ہے، اس کی بات کو ہم کیوں مانیں؟ اگر ہم اس کی بات کو مان لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم گمراہ ہوں گے اور غلطی میں ہوں گے اور پاگل ہوں گے، کہ اپنے جیسے ایک آدمی کو بھی اکیلا، جس کی کوئی قوت بھی نہیں، جس کے ساتھ کوئی جتھا بھی نہیں، وہ مال و دولت میں بھی ہم سے زیادہ نہیں ہے، تو ہم اس کے پھندے میں کیوں پھنسیں اور ایسی حماقت اور غلطی کیوں کریں؟ بلکہ یہ تو پاگل پنا ہوگا اور جنون ہوگا اگر ہم ایسے سمجھدار ہو کر پھر اس کی بات میں پھنس جائیں اور اس کو مان لیں. یہ تکبر اور غرور کے ساتھ یہ بات کرتے تھے. وہ انتہائی درجے کا غرور تھا ان لوگوں میں. یہ نبی کے اتباع کو پاگل پنے سے تعبیر کیا اور نبی کو پاگل اور دیوانہ کہا، اور اس کے ماننے کو گویا گمراہی اور غلطی سے تعبیر کیا. یہ نہایت مغرور لوگ تھے اور کہنے لگے کیا نصیحت اس پر ڈال دی گئی ہے ہمارے درمیان میں سے، اور کوئی نہیں ہے نصیحت کا مورد بننے کے لائق، اسی پر ہی وہی نازل ہونی تھی. اسی قسم کی بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ اگر وہی نازل ہوئی تو اس غریب آدمی پر کیوں نازل ہوئی، کسی بڑے سردار اور چودھری پر کیوں نہ نازل ہوئی. لولا نزل القرآن ولا رجل من القریتین عظیم. مکہ اور طائف کی دو بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے دولت مند لوگ سردار رہتے ہیں، ان میں سے کسی پر نازل ہوتی وہی؟ ابو طالب کے یتیم بھتیجے پر وہی نازل ہونی تھی. ایسے ہی یہ بھی کہتے تھے ایک سالے ہی رہ گیا ہمارے درمیان میں کہ اس پر وہی نازل ہوئی. اور پھر کہتے تھے کذاب، یہ تو جھوٹا ہے، خام خواہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ بڑائی کرنا چاہتا ہے، خام خواہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنا رسول بنایا اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا. یہ تو بڑھ مارتا ہے، اشر کا معنی اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا. یہ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر مغرور تھے یہ لوگ. اللہ نے فرمایا سیعلمون غداً، جان لیں گے کل یہ لوگ کہ کون ہے جھوٹا اور اترانے والا، پتہ چل جائے گا. یہ غداً سے مراد بالکل کل ہی نہیں ہے بلکہ مستقبل مراد ہے. جیسا کہ قیامت کو بھی کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، کل سے بالکل ہی کل کا دن بعین ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل مراد ہے کہ تم جان لو. جیسا دوسری جگہ میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے اپنے لیے کچھ سامان فراہم کرو. تو ایسے ہی ہے، اللہ نے فرمایا کل جان لیں گے، یہ کل مستقبل پر بولا جاتا ہے، اور شاعر لوگ بھی اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. بعض نے تو اس کو نہایت ہی درد انگیز لہجے میں استعمال کیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے ترجو غدن و غدن کا حاملتن فی الحیے لا یدرون ما تلدو، تم کل کی امید رکھتے ہو اور کل تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی حاملہ عورت ہوتی ہے خاندان میں، پتہ نہیں ہے کہ کل کیا جنے گی، وہ اچھا بچہ یا برا، نر یا مادہ، شقی یا سعید، بدصورت یا بدشکل، کیا. تو کل سے مراد بالکل کل کا دن ہی نہیں ہے بلکہ مستقبل ہے. اور ایک تیری ماں شاعر ہوتا تھا عربی زبان کا، اس نے کہا لعل لانی قبل نوخ النوائقی و قبل اضطراب النفس بین الجوانی، لوگوں میرا دل بہلاؤ اس سے پہلے کہ نوحہ کرنے والے نوحہ کریں، ماتم پا کرنے والے ماتم کریں، اور اس سے پہلے کہ جب دل جو ہے جان یہ پہلے و قبل غدن یا لاف نفسی یا لاغدن اذا راہ اصحابی ولست برائے، اور کل سے یعنی آنے والے مستقبل سے پہلے ہی میرا دل بہلاؤ. اور پھر کہتے ہیں آنے والے کل پر بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے. کیوں؟ اذا راہ اصحابی، جب میرے دوست احباب سارے واپس پلٹ کر آ جائیں گے اور میں نہیں آؤں گا پلٹ کر، جب اٹھا کر لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، چھوڑ کر کے سارے دوست احباب واپس آ جاتے ہیں، اس حالت پر اظہار افسوس کر رہا ہے میں نہیں پلٹوں گا، وہ سارے دوست احباب پلٹ کر آ جائیں. تو غدن سے مراد ہے مستقبل، ان قریب مستقبل میں پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو کہ جھوٹا کون ہے اور اترانے والا کون ہے. فرمایا ہم اونٹنی کو بھیجتے ہیں ان پر ایک آزمائش کے طور پر، تو نبی کو حکم ہوا انتظار کریں ان کا اور صبر کریں، جو کچھ یہ بدسلوکی کرتے ہیں وہ اس پر آپ صبر کریں اور انتظار کریں. یہ درمیان میں بہت سے واقعات ہیں. اونٹنی کا طلب کرنا بھی ان لوگوں کی خواہش پر ہوا تھا کہ ہم ایسا نشانی دیکھیں گے. پھر کچھ تو لوگ ایمان لائے تھے اس اونٹنی کے نکالے جانے پر، یہ معجزے کے طور پر اونٹنی نکالی گئی تھی، عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی. اللہ نے پتھر اور چٹان میں سے ایک بڑی قد والی اونٹنی وہ نکالی تھی، وہ جس جگہ بیٹھتی تھی اس جگہ کی پیمائش ابو موسیٰ اشعری نے کی، 90 فٹ مربع جگہ تھی جس جگہ پر وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اتنی کلانی تھی اس کی 90 فٹ اتنا مربع جگہ تھی جس پر وہ اونٹنی بیٹھتی تھی. اس کا بچہ بھی تھا ساتھ ہی، وہ پتھر میں سے نکالی گئی تھی، حیرت انگیز جانور تھا وہ، اور وہ بہت دودھ دیتی تھی، جس کے جی چاہے دودھ دو لے اس کے جتنا دودھ. فرمایا اونٹنی کو بھیجنا چاہتے ہیں فتنہ آزمائش ان کے لیے، آپ انتظار کریں صبر کریں، اور بتلا دیں ان کو کہ پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان، ہر باری پر پہنچنا چاہیے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی جس پانی پر جاتی تھی سب جانور بھاگ جاتے تھے، تو اللہ تعالی نے پانی پر ان کی باری ٹھہرائی، ایک دن وہ اونٹنی جائے اور ایک دن جانور جائے. ایک دن پانی پر اونٹنی جاتی تھی اور جانور نہیں کوئی جاتا تھا، یہ مقرر کر لیا ان لوگوں، اور ایک دن وہ جانور جاتے تھے، اونٹنی نہیں جاتی تھی. یہ پانی کو تقسیم کہا گیا، حالانکہ پانی تو تقسیم نہیں ہوا، یہ قسمت تقسیم. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں تو اصل پانی کو تقسیم نہیں کیا گیا، تو اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں، ایک حصے میں جانور اور لوگ پانی استعمال کرتے، ایک میں اٹھنے، بلکہ پانی کا جو منافع ہے اس کو تقسیم کیا گیا اور باری مقرر کی گئی. ایک دن وہ آ کر استعمال کر لیں، ایک دن دوسرے استعمال کر لیں. تو یہ اس قسم کا کسی حوض یا چشمے یا کنویں پر اس قسم کی تقسیم کرنی درست اور روا ہے، اور اس کو فقہا کی اصطلاح میں محایات کہا جاتا. منافع کو تقسیم کر لیا، ایک دن ایک فائدہ اٹھا لیں، دوسرے دن دوسرا، یہ درست ہے. اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو پہلی شریعت میں تھا، صالح علیہ السلام کی شریعت. اگر قرآن کسی ایسی بات کو ذکر کرتا ہے جو پہلی شریعتوں میں تھی اور پھر اس کے خلاف